จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุ่งดอกบัวตองทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะบานจนเต็มหุบเขาช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนและมีระยะเวลาการบานเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นบนดอยแม่อูคอมีจุดชมวิวและศาลาชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้รอบ360องศาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการบ้านรักไทยบ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพลที่93ก๊กมินตั๋งบ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,776 เมตรทำให้พื้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกพันธุ์ชาและพืชเมืองหนาวทิวทัศน์ของหมู่บ้านอบล้อมไปด้วยทิวเขาบ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถปางอุ๋งปางอุ๋งหรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่าโครงการพระราชดำริปางตอง2เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตรายอยู่ติดแนวชายแดนพม่าที่มีกองกำลังต่างๆมีการขนส่งปลูกพืชเสพติดรวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้นและพัฒนาความเป็นอยู่ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าสร้างอ่างเก็บน้ำโดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดนพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไปสะพานประวัติศาสตร์5ปลายสะพานประวัติศาสตร์5ปลายสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงอำเภอปลายจึงกลายเป็นคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งโดยหลงเหลือไว้เพียงสะพานแห่งนี้สะพานประวัติศาสตร์ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้แต่หลังจบสงครามโลกได้เผาสะพานไม้นี้ทิ้งและสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานเหล็กวารัตมาแทนวัดพระธาตุดอยกองมูพระธาตุดอยกองมูเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านานวัดปลายดอยประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม2องค์จากวัดพระธาตุดอยกองมูลนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนกองแลนปลายแคนยอนหรืออีกชื่อหนึ่งคือกองแลนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูงที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างมีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปลาย